मंत्र पाठ है। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, कल के प्रसंग में कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। हाँ जी जी जी वाद को समझाया जा रहा है। वादा खलु नाना प्रवक्त्रिकः, वाद जो है अलग अलग वक्ताओं के द्वारा किया जाता है। वाद में एक ही वक्ता नहीं होता है, कम से कम दो होना चाहिए। यानी वाद अनेक वक्ता लोग प्रस्तुत करते हैं, ये वाद का विशेषण है। ठीक है, नाना प्रवक्त्रिकः मतलब है अनेक प्रवक्त्रिकः, अनेक प्रवक्ता होते हैं वाद को करने वाले। एक बात, दूसरी बात कही है प्रत्यधिकरण साधना। प्रत्यधिकरण साधना मतलब जितने वक्ता होते हैं वो अपने अपने पक्ष को सिद्ध करने वाले होते हैं। तो प्रत्यधिकरण साधना का मतलब है अपने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने वाला वाद होता है। वाद जो है अपने अपने पक्ष को सिद्ध करने वाला होता है। ठीक है, फिर कहा अन्यतर अधिकरण निर्णय अवसान वाक्य समूह। अन्यतर अधिकरण, अन्यतर का मतलब है एक, दो में से एक पक्ष, दो पक्ष सामने आ गए तो दोनों पक्ष सिद्ध नहीं होंगे ना, दोनों में से एक पक्ष सिद्ध होगा। तो कह रहे हैं अन्यतर अधिकरण, दोनों में से एक पक्ष को सिद्ध करने वाला जो निर्णय होता है उस निर्णय पर अवसान वो वाद समाप्त होता है, ऐसे वाक्य समूह को वाद कहते हैं। और पृथक उद्दिष्ट, और इस वाद को 16 पदार्थों में अलग उपदेश किया है, यानी प्रमाण प्रमेयों से अतिरिक्त, प्रमेयों से भिन्न अलग उपदेश किया गया है। क्यों उपदेश किया है? उपलक्षणार्थम, उसका ज्ञान करने के लिए, उसका विस्तार रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसका उपदेश किया है। ठीक है, 14 पृष्ठ। हाँ जी, सबसे लास्ट पंक्ति जी, जातेस्य परेण प्रयुज्यमानायाः। हाँ, ये कहते हैं परेण प्रयुज्यमानायाः जाते है। इसका अन्वय कर लो, परेण प्रयुज्यमानायाः जाते है। दूसरे के द्वारा प्रयोग में लाई गई जाति से या जाति के, जाति का, दूसरे के द्वारा प्रयुक्त की गई जाति का सुलभ समाधि, पक्ष वाला सरलता से समाधान कर सकता है। दूसरे व्यक्ति के द्वारा जाति का प्रयोग किए जाने पर जो वादी है पक्ष वाला सिद्धांतवादी, वो सुलभ समाधि, उसका सरलता से समाधान करेगा, देखो आपने जाति का प्रयोग किया ऐसा। फिर कहा स्वयं च सुकरः प्रयोगः, और स्वयं जो है जाति का सुकरः प्रयोगः, बड़े सरलता से ऐसा प्रयोग करेगा ताकि सामने वाले को पकड़ में भी ना आए, ये कहना चाहे। स्वयं तो प्रयोग करेगा, दूसरे को पकड़ में ना आए ऐसा, और दूसरे की जाति को खुद पकड़ करके उसका दोष दिखाएगा, ये कहना चाहे। कल आई थी ना जाति के बारे में, जाति किसको कहते हैं, तो 5वें अध्याय के पहले आनिक में इन जातियों की चर्चा हुई विस्तार से। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने रखता हूं, कल मैंने एक उदाहरण दिया था, उसके अतिरिक्त मैं दूसरा उदाहरण देता हूं शब्द के बारे में, इससे आपको सरलता से समझ में आएगा। शब्द अनित्य है, यानी शब्द उत्पन्न होता है, शब्द अनित्य है, अनित्यता को सिद्ध करना है। तो शब्द अनित्य है यह प्रतिज्ञा करता है व्यक्ति, वादी प्रतिज्ञा करता है शब्द अनित्य है, उसमें हेतु देता है उत्पन्न होने से, पैदा होने से, और उसको व्याप्ति दिखाना पड़ता। व्याप्ति का मतलब है ऐसा नियम दिखाना पड़ेगा कि जो जो अनित्य होता है वो उत्पन्न होता है, मतलब जितने भी अनित्य पदार्थ होंगे दुनिया में उन सबके साथ ये नियम लागू होना चाहिए, उसके साथ में जुड़ना चाहिए, उत्पन्न होना, इसको कहते व्याप्ति, यानी व्यापक रूप से सभी के साथ दिखाना होगा। तो जो जो उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है, ठीक है, ये व्याप्ति दिखा करके फिर उदाहरण देगा घड़ा, घड़े के समान, ये उदाहरण है। अब उपनय करता है, जैसा घड़ा वैसे ही शब्द है, ये उपनयन है, इसलिए उत्पन्न होने से शब्द अनित्य है, ये निगमन है। तो पक्ष ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया, अब प्रतिवादी इसका खंडन करता है जाति से। वो जाति से क्या खंडन करता है, आपने कहा है शब्द अनित्य है उत्पन्न होने से, आपने उदाहरण दिया घड़ा, तो अब वो क्या करता है, घड़ा तो मूर्त है, घड़ा मूर्त द्रव्य है, मूर्त का मतलब आकार है, उसका प्रकार है, दिख रहा है, मूर्त का मतलब है दिखने वाला, घड़ा जो है मूर्त है, पर शब्द तो मूर्त नहीं है, शब्द तो अमूर्त है, ठीक है जी, घड़ा तो मूर्त द्रव्य है, शब्द तो अमूर्त है, तो अमूर्त होने से वो नित्य है। वो क्या हेतु देता है, शब्द नित्य है, शब्द नित्य है अमूर्त होने से, और जो जो अमूर्त होता है वो नित्य होता है। उदाहरण देता है जैसे आकाश, आकाश अमूर्त है और नित्य है, ऐसे ही शब्द भी अमूर्त है और नित्य है, ऐसा अपना पक्ष सिद्ध करता है। यहां जाति का प्रयोग उसने किया, यानी वैधर्म से, वैधर्म से अपने पक्ष को साध्यर्म देकर के, साध्यर्म हेतु देकर के सिद्धांति ने अपने पक्ष को रखा। साध्यर्म का मतलब है समान धर्म, शब्द अनित्य है उत्पन्न होने से, तो उत्पन्न होना जो हेतु दिया है ऐसा ही हेतु घड़े में लागू होता है, इसको कहते समान धर्म। तो समान धर्म देकर के सिद्ध किया, तो वो विपरीत धर्म देकर के सिद्ध कर रहा है कि शब्द नित्य है अमूर्त होने से, मूर्त द्रव्य ना होने से, और जो जो अमूर्त होता है वो नित्य होता है, जैसे आकाश है, ठीक है जी। अब ये अमूर्तत्व जो उसने दिया है इसको कहते जाति। जाति इसलिए है क्योंकि हेतु नहीं बनता है, ये हेतु नहीं बनता है कि अमूर्त होने से वो नित्य हो जाए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे पदार्थ अमूर्त है पर नित्य नहीं है, तो अमूर्त होना कोई कारण नहीं बन सकता, इसलिए इसको जाति कहते हैं। पकड़ में आ रहा है जी? नहीं आ रहा है तो जब जाति का प्रसंग आएगा तो बहुत सारी बातें वहां लिखी हुई इसी जाति को लेकर के, साध्यर्म से, वैधर्म से, विपरीत धर्म यानी विपरीत हेतु देना यह वैधर्म कहलाता है, और समान धर्म को बताना ये साध्यर्म कहलाता है। समान धर्म से सिद्ध करना साध्यर्म, विपरीत धर्म से सिद्ध करना वैधर्म। तो साध्यर्म से और वैधर्म से हेतु का खंडन जो किया जाता है उसी का नाम जाति। अपने सूत्र भी पढ़ा था जाति का सूत्र, साध्यर्म वैधर्म अभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति। साध्यर्म से और वैधर्म से हेतु का जो खंडन किया जाता है उसका नाम है जाति, ठीक है, इसको जाति कहते हैं। हाँ जी जी, निग्रह स्थान जो है इसका मतलब है हार। हाँ जी हारना। हाँ जी, तो ये जल्प और वितंडा में पाया जाता है, जल्प वितंडा यो तो निग्रह स्थान में, मतलब जल्प वितंडा भी निग्रह स्थान के अंतर्गत आते हैं। जल्प निग्रह स्थान, जल्प और वितंडा भी निग्रह स्थान के अंतर्गत ही आते हैं। पर यहाँ अर्थ जल्प और वितंडा में निग्रह ये कह रहे हैं जल्प वितंडयोस्तु निग्रहस्थानानि, जल्प और वितंडा को भी निग्रहस्थान मान लेना चाहिए, वो निग्रहस्थान में ही आते हैं जल्प और वितंडा, फिर भी इनको अलग पड़ा है इनका अलग अल्अलग ज्ञान करने के लिए। जल्प कर रहा है, वो निग्रहस्थान में पहुंच गया। हाँ जी, ये बात उसको तुम बतानी पड़ेगी कि तुम जल्प कर रहे हो तो निग्रहस्थान में पहुंच गया। मतलब जल्प में, जल्प जो करता है ना, जल्प में वो असत्य का सहारा लेता है और वो असत्य पकड़ लेता है। जब व्यक्ति देखो आपने ये असत्य का प्रयोग किया है तो इसका मतलब आप बाहर जाएंगे यानी निग्रहस्थान में पहुंच जाएंगे, ऐसा सामने वाला पकड़ ही नहीं रहा है, पकड़ नहीं सकता उसके जल्प को, उसकी वितंडा को, तो सामने वाला जीत जाएगा और पकड़ लेगा और बता देगा तो हार जाएगा। तो ये सब निग्रहस्थान में पहुंच जाए। जी जी हाँ जी, ऐसा है सत्य पक्ष, सत्य है पक्ष को सिद्ध करने के लिए जो हेतु देंगे, जो उदाहरण देंगे, जो व्याप्ति दिखाएंगे, वो सही ढंग से नहीं दिखाएंगे। अगर सही ढंग से आप दिखाएंगे तो फिर वो जल्प रहेगा नहीं, वो तो वाद हो जाएगा। पहले इस बात को समझ लो, वाद जो होता है उसका उद्देश्य होता है सत्य को स्वीकार करना, ठीक है ना। तो जो सत्य को स्वीकार करने वाला जो होता है वो जो हेतु देगा, जो भी देगा, वो सत्य को ध्यान में रख करके देगा। अगर आपने गलत हेतु दिया तो मैं बताऊंगा देखो आपने गलत हेतु दिया, इससे वो हारता नहीं है, वो अपना वो हेतु बदल करके दूसरा देगा, ठीक है ना। क्योंकि वाद करते समय उद्देश्य ये नहीं कि आपको हराना है, वाद करते समय उद्देश्य ये रहता है कि सत्य को स्वीकार करना, जो सत्य सिद्ध होगा उसको हम स्वीकार करेंगे। अगर आपने गलत हेतु दिया तो मैं बताऊंगा आपने देखिए गलत हेतु दिया, हेतु नहीं है, हेत्वाभास है, ये उचित नहीं है, तो फिर आप अच्छा ठीक है जी ये नहीं चल रहा है ना हेतु, मैं दूसरा हेतु दे दूंगा, तीसरा दूंगा, जब तक मैं अपना हेतु बदल सकता हूँ बदल सकता हूँ। अब फिर मेरे पास कोई हेतु नहीं है बदलने के लिए, फिर मेरे को बात माननी पड़ेगी ठीक बात है जी मेरे पास कोई ऐसा हेतु नहीं है और जो आप कह रहे हो वो सत्य बात है। तो वाद में ऐसा होता है, जल्प में ऐसा नहीं होता है, जल्प में हार जीत मुख्य रहता है। तो आप जो अपने पक्ष को जिताना चाह रहे हैं, आपके पास सत्य होते हुए भी आपके पास सही हेतु नहीं है आपके पास में, तब आप क्या करेंगे, ऐसा वैसा हेतु दोगे और मेरे को हराने की चेष्टा करोगे, आपका तुक चल पड़ेगा तो आप जीत जाएंगे, नहीं चलेगा तो मैं रोकूंगा आपको। नहीं जाएंगे ना, मैं रोकूंगा तब आप जाएंगे, नहीं रोकूंगा तो आप कैसे जाएंगे। मैं आपके हेतु को पकड़ ही नहीं पा रहा हूं, आप ऐसा हेतु देते हैं उसको कई बार आप आगे जाके पढ़ेंगे ना, सबसे ज्यादा कठिन है हेतु को पकड़ना। ये जो बातचीत करते समय जो दोष होते हैं ना, 54 प्रकार के दोष होते हैं, 54 प्रकार के ना, बातचीत करते समय हम 54 प्रकार के दोष करते हैं, हमको पकड़ में नहीं आता कि मैं कहाँ क्या दोष कर रहा हूँ। सामने वाले को जब बोला जाता है देखो आप दोष कर रहे हो, उसको पकड़ में नहीं आता कि मैं दोष कर रहा हूँ। तो ऐसे 54 प्रकार के दोष होते हैं, उसमें जो हेतु हेत्वाभास जो होता है, जो हेतु को सिद्ध करना, हेतु को व्याप्ति देकर के बताना बहुत कठिन होता है। भाष्यकार भी आगे जाकर कहेंगे जो व्यक्ति हेतु और उदाहरण को मिला करके व्याप्ति दिखाता है वो बहुत महाप्रकांड विद्वान होता है, क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं कर पाता व्यक्ति, बहुत जगहों पे कर देता है लेकिन हर जगह उसको सिद्ध करना होता है और हर जगह सामने वाले हेतु को समझना होता है और सामने वाले हेतु को समझ करके वास्तव में वो हेतु है हेत्वाभास है ये समझना जो है बहुत कठिन होता है। तो कई बार जो सामने वाले जो हेतु देते हैं वो हेतु नहीं होते हैं, हेत्वाभास होते हैं और सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, उसको हेतु मान लेता है, इसलिए तो धोखा खा जाता है और अपने पक्ष को सिद्ध कर लेता है, ऐसा होता है। ये निग्रहस्थान के अंतर्गत है। हम्म, जल्प वितंड हो तो ये षष्ठी सप्तमी ले सकते हैं। ऐसा है यहाँ जल्प वितंड यस्तु निग्रह स्थानानी, जल्प और वितंडा में निग्रह स्थान होता है, ये इसका अर्थ है। ठीक है ना, इसका अर्थ तो सीधा सीधा है, जल्प और वितंडा में निग्रह स्थान होता है। यानी जल्प जल्प और वितंडा को निग्रह स्थान में ले लो, निग्रह स्थान में जल्प वितंडा को ले लो, एक ही बात है। यानी वो निग्रह स्थान होते हैं, इसका ये अभिप्राय है। अगर आप षष्ठी में लेंगे तो इसको कर्म मान ले, जल्प और वितंडा को निग्रह स्थान मानना चाहिए। जल्प और वितंडा ये दोनों निग्रह स्थान होते हैं षष्ठी में लेंगे तो। हाँ जी, इसमें क्या व्याप्ति नहीं, नहीं ऐसा व्याप्ति इसमें नहीं लेना। हाँ जी, निग्रह स्थान जो होते हैं वो जल्प और वितंडा में होते हैं। अगर निग्रह स्थान की मतलब निग्रह स्थान का जो क्षेत्र आएगा वो जल्प और वितंडा के अंतर्गत ही आएगा, जल्प और वितंडा हम करने लगे तो ही निग्रह स्थान में पहुंच सकते हैं। ऐसा है, निग्रह स्थान है व्यापक है, निग्रह स्थान जो है वो व्यापक है, तो उस निग्रह स्थान में जल्प और वितंडा आ जाते हैं। जैसे वाक्य कह रहा है कि जल्प और वितंडा में निग्रह स्थान होते हैं, अगर आप इसको सप्तमी अर्थ लेंगे तो तब वो अर्थ निकलेगा, और षष्ठी षष्ठी द्विवचन लेंगे जल्प वितंडा को निग्रह स्थान कहते हैं। हाँ बस ये मैं कहना चाह रहा हूँ, षष्ठी लेना है। जल्प वितंडयो स्तु निग्रह स्थानानि, जल्प और वितंडा को निग्रह स्थान कहते हैं, तो कर्म हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ तो निग्रह स्थानम है ना, निग्रह स्थानानि, निग्रह स्थानम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ षष्ठी मान करके ही तो मैंने अर्थ किया आपको, जल्प वितंडा को निग्रह स्थान कहते हैं या जल्प वितंडा निग्रह स्थान में आते हैं, षष्ठी मान करके चलना है इसको। हाँ जी, एक मिनट, आप बातचीत बहुत करते हैं, आपको अनेक बार बताया गया है, जब एक व्यक्ति बोलता है तो आप बातचीत नहीं करेंगे। हाँ जी, अब बोलिए। नहीं, ऐसा होता है कि सत्य क्या है, मैं मानता हूँ सत्य ये है और वास्तव में वही सत्य है, ये स्वीकृत है, लेकिन सामने वाला नहीं मानता उस सत्य को। जैसे ईश्वर है हम मानते हैं, ठीक है ना, मतलब नहीं है इसलिए हम मानते हैं, ऐसा नहीं है ना, वास्तव में ईश्वर है इसलिए हम मानते हैं, ये सत्य है। अब सामने वाला नास्तिक व्यक्ति है, पर उसके तर्क ऐसे होते हैं, उसके तर्क का उत्तर मैं यूं वाद के रूप में नहीं दे पा रहा हूं, तब मैं क्या करूंगा, अपनी सत्य बात को सिद्ध करने के लिए मैं टेढ़ा रास्ता अपना करके आपको हराऊंगा और मैं ईश्वर को सिद्ध करूंगा। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो मैं यथार्थता की रक्षा नहीं कर पा रहा हूं। तत्वज्ञान की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, ईश्वर की रक्षा करना, वेदों की रक्षा करना, ऋषियों की रक्षा करना, स्वामी दयानंद की रक्षा करना, आर्य समाज की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, तो रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम लोग उस टेढ़ा रास्ते को अपना रहे, ऐसा है। इस बात को समझने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में संकेत किया आदिशंकर आचार्य के लिए। आदिशंकर ने क्या किया है, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ईश्वर को सत्य माना, ईश्वरी संसार में बाकी कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा अगर उनका खंडन करने के लिए ऐसा माना है तब तो ठीक है, अगर उनका सिद्धांत ये है तो गलत है। तो आधा पक्ष स्वीकार किया उन्होंने, शंकर का आधे पक्ष को स्वामी दयानंद ने स्वीकार किया, क्योंकि जैनियों ने ईश्वर को हटा दिया। जैनियों का मंतव्य है, आज भी उनका यही मंतव्य है कि ईश्वर नामक कोई अलग पदार्थ नहीं है, वो यही मानते हैं मनुष्य ही यानी आत्मा ही ईश्वर बन जाता है, तो ऐसे बहुत सारे तीर्थंकर हुए उनके, बहुत सारे हैं, मनुष्य भगवान बन जाते हैं उनके, पर भगवान नामक कोई अलग तत्व नहीं मानते, जड़ को मानते हैं और आत्मा को मानते हैं। और हम लोग क्या मानते हैं, हम जड़ को भी मानते हैं, आत्मा को भी मानते हैं, इन दोनों से भिन्न ईश्वर को भी मानते हैं। तो आदि शंकर ने ब्रह्म को ही सब कुछ माना, उन्होंने ईश्वर को हटा दिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो माना उनको हटा दिया, ईश्वर को रख दिया, टिट फॉर टैट किया, मतलब जैसे कुछ ऐसा उत्तर दिया उन्होंने कि अच्छा आप संसार को मानते और आत्मा को मानते, भगवान को ही नहीं मानते। तो उसने कहा अच्छा मैं ये काम करता हूं कि भगवान ही है, ये नहीं। तो केवल उनके खंडन करने के लिए ऐसा उन्होंने पक्ष रखा है तो ठीक है, अगर उन्होंने ऐसा ना रख करके अपना सिद्धांत बनाया वास्तव में तो गलत है। तो इस दृष्टिकोण से हमको लेकर के चलना है कि जहां तत्व की रक्षा करनी है, तत्वज्ञान की रक्षा करना है और हम वाद नहीं कर सकते, उस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, तो जल पर वितंडा के माध्यम से अपनी बात को सिद्ध करनी चाहिए, ऐसा मान करके जल पर वितंडा का विधान किया है। ठीक है जी, चले हम आगे। कहां से चलेगा, हाँ जी हाँ जी, पृष्ठ संख्या 15। पृष्ठ संख्या 15 में सेयम आन्वीक्षिकी प्रमाणादि भी पदार्थै विभज्यमाना, सेयम मतलब सा इयम, आन्वीक्षिकी विद्या स्त्रीलिंग में है इसलिए कहा सा इयम आन्वीक्षिकी, वह यह जो आन्वीक्षिकी विद्या है, प्रमाणादि भी पदार्थे, प्रमाण आदि पदार्थों के द्वारा यानी 16 पदार्थों के द्वारा विभज्यमाना, विभक्त की हुई, वह यह आन्वीक्ष की जो विद्या है वो 16 पदार्थों के माध्यम से विभक्त हुई है, यानी इस आन्वीक्ष की विद्या में 16 पदार्थ विद्यमान है। तो 16 पदार्थों से विभक्त की हुई ये आन्वीक्ष की विद्या जो है, प्रदीप सर्व विद्यानाम, उपाय सर्व कर्मणाम, आश्रय सर्व धर्मानाम, विद्योद्देशे प्रकीर्तिता। सर्व विद्यानाम प्रदीप, आन्वीक्ष की विद्या कैसी विद्या है, तो कहते हैं सर्व विद्यानाम प्रदीप, समस्त विद्याएं जितनी भी विद्याएं हैं संसार में, जितनी भी प्रकार की विद्याएं हैं, उन समस्त विद्याओं का ये प्रदीप है, दीपक के समान है, सभी विद्याओं के लिए दीपक का काम करता है या करती है। ये जो न्याय शास्त्र है समस्त विद्याओं के लिए दीपक के समान काम करता है। उपाय सर्वकर्मणाम, दुनिया में जितने भी कर्म हैं इन समस्त कर्मों का वो उपाय है, मतलब कैसे कर्म करना चाहिए ये आन्वीक्ष की विद्या के माध्यम से व्यक्ति जान सकता है, न्याय विद्या के माध्यम से जान सकता है, नहीं तो व्यक्ति को यह एहसास नहीं होता है कौन सा कर्म करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। उचित कर्म होता हुआ भी वो उचित कर्म उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसका वो एहसास नहीं होता है। इसलिए कई बार क्या होता है, जिसका जो काम नहीं होता वो काम वो व्यक्ति करने लगता, उल्टा हो गया। आज समाज में आप देखेंगे सन्यासी का काम गृहस्थी लोग कर रहे हैं और गृहस्थियों के काम सन्यासी लोग कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए जो प्रचार का काम करना है, विद्या का उपदेश करना है, जो संसार का उपकार करने का जो काम है वो सन्यासियों को करना चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं, कपड़े रंग लिया और बैठ गए मठाधीश बन करके, इधर उधर काम कुछ करना नहीं, बस बैठे बैठे खाना है। जो सन्यासियों को काम करना है अब वो नहीं कर रहे तो कौन करेगा, अब उसी काम को गृहस्थी लोग कर रहे हैं अब। ठीक है जी, अच्छा जिस काम को गृहस्थियों को करना है और वो काम सन्यासी लोग कर रहे हैं, कपड़े पहन लिए लाल पीले वस्त्र और पुस्तक बेच रहा है आदमी बैठ करके, कोई पुस्तक बेच रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जो गृहस्थियों का काम है वो सन्यासी लोग कर रहे हैं और जो सन्यासियों का काम है वो गृहस्थी लोग कर रहे हैं, उल्टा हो गया। विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए, विद्या अध्ययन करना चाहिए, अब वो विद्या अध्ययन ना कर करके वो प्रचार करने में लग गया, उसका काम है विद्या का अर्जन करना। जब तक विद्या का अर्जन नहीं होता तब तक पढ़े वो, कहीं भी बैठ करके पढ़े, लेकिन वो विद्या अर्जन ना करके प्रचार में चला गया तो उल्टा काम हो गया, यानी सभी लोग उल्टा काम करने लग गया आज। ये न्याय कहता है सर्वकर्मणाम उपाय, समस्त कर्मों का ये उपाय है, मतलब कौन सा कर्म करना चाहिए, कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका ज्ञान ये आन्वीक्ष की विद्या के माध्यम से हो सकता है। फिर कहा आश्रय सर्वधर्माणाम, समस्त धर्मों का ये आश्रय है, आधार है। धर्म एक है या अनेक है? हाँ, एक ही है, तो फिर सर्वधर्माणाम, बहुत सारे धर्म बताए जा रहे हैं यहां पर। तो यहां धर्म जो है, जो हम धर्म कहते हैं ना, वो धर्म नहीं है यहां पर, यहां पदार्थों का धर्म है। न्याय और वैशेषिक जो है समस्त समान शास्त्र कहलाते हैं, इनका युगल है, जोड़ा है, जैसे सांख्य योग का जोड़ा ऐसे वैशेषिक न्याय का जोड़ा है। तो यहां धर्म शब्द से पदार्थों के गुणों को लिया जा रहा है। वैशेषिक दर्शन में एक सूत्र आता है धर्म विशेष प्रसूतात् द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम साधर्म्य वैधर्म्यात् निःश्रेयसाधिगम, ऐसा सूत्र है। ऐसा ही है ना सूत्र, पढ़ा आपने? हाँ जी, लगभग ऐसा ही सूत्र है। वो कहता है वैशेषिक दर्शन में 6 पदार्थ बताए गए, जैसे इस दर्शन में 16 पदार्थ बताए, ऐसे वैशेषिक दर्शन में 6 पदार्थ बताए, और 6 पदार्थों में द्रव्य एक पदार्थ है, द्रव्य गुण एक पदार्थ है, द्रव्य गुण कर्म, कर्म एक पदार्थ है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य एक पदार्थ है, विशेष एक पदार्थ है, और समवाय एक पदार्थ है, ऐसे 6 पदार्थ है। और उन 6 पदार्थों के साधर्म्य और वैधर्म्य, यानी समान धर्म और विपरीत धर्म, धर्म का मतलब है उसकी विशेषता, उस पदार्थ की विशेषता को धर्म कहा है। तो अनुमान के प्रसंग में मैंने आपके सामने रखा था, प्रत्यक्ष के प्रसंग में भी बताया था, जब किसी वस्तु को समझता है व्यक्ति, किसी वस्तु का ज्ञान करता है, वो ज्ञान तभी कर सकता है सामने वाली वस्तु में 2 धर्मों को देखता है, सामान्य धर्मों को और विशेष धर्मों को, सामान्य विशेषताएं और विशेष विशेषताएं, सामान्य क्वालिटीज और विशेष क्वालिटीज। तो उन दोनों को देख करके उसमें से एक क्वालिटी को वो निर्धारण करता है, ये ऐसी है, तब जाकर के उस वस्तु को वो अनुभव करता है, एहसास करता है। प्रत्यक्ष जब कर रहा है तो विशेष धर्म को निर्णय करता है, ये विशेष धर्म है इसलिए ये वस्तु ऐसी है, वह विशेष धर्म के माध्यम से वस्तु का निर्धारण होता है, और अनुमान में सामान्य धर्म से वस्तु का निर्धारण होता है। तो सामान्य और विशेष 2 प्रकार के धर्म होते हैं प्रत्येक पदार्थ में। तो यहां पर कहा जा रहा है सर्वधर्मानाम, समस्त पदार्थों के जितने भी धर्म हैं उन समस्त धर्मों का आश्रय, ये आश्रय बनता है न्यायशास्त्र, आधार बनता है, मतलब न्याय के माध्यम से ही उन सबके धर्मों को जाना जाता है, समझा जाता है। विद्योद्देशे प्रकीर्तिता, विद्योद्देशे विद्या उद्देश्य, विद्या के जो उद्देश्य है, ऐसा एक प्रसंग है, प्रकरण है, विद्योद्देश्य नामक एक प्रकरण है एक शास्त्र में, उस प्रकरण में इस बात को कही गई है, इन बातों को कहा गया है, विद्योद्देश्य नामक प्रकरण में इन बातों को कहा गया है। प्रकीर्तिता का मतलब उक्ता, कथिता, एक शास्त्र है कौटिल्य अर्थशास्त्र, जिसको चाणक्य ने लिखा है, बहुत बड़ा ग्रंथ है अर्थशास्त्र। आज जो भी अर्थशास्त्र चलता है उस अर्थशास्त्र में इस कौटिल्य अर्थशास्त्र का कुछ ना कुछ रहेगा। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में बहुत सारे प्रकरण है, अलग अलग प्रकरण है, उन प्रकरणों में एक प्रकरण है विद्या उद्देश्य प्रकरण। तो विद्योद्देश्य नामक एक प्रकरण है, उस प्रकरण में ये बातें कही गई है। कौन सी बात है? प्रदीप सर्व विद्या नाम, आन्वीक्ष की विद्या जो है वहां पर 4 प्रकार की विद्या बताई गई, ठीक है जी। एक है वेदत्रयी, दूसरा है वार्ता, तीसरा है दंड नीति और चौथी विद्या है आन्वीक्ष की विद्या। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में विद्योद्देश नामक प्रकरण में चार प्रकार की विद्याओं की चर्चा आई है। उस प्रसंग में ये बात कही गई है, ये श्लोक वहां पर आया है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, ये तो अभी चंद्रगुप्त मौर्य के समय है। नहीं, ऐसा है, उस अर्थशास्त्र में उन्होंने ये भाग लिया है, ये विषय को लिया है, इसलिए मैं कौटिल्य अर्थशास्त्र का बता रहा हूँ। लेकिन अर्थशास्त्र जो है ये पहले से चला आ रहा है। वर्तमान में विद्योद्देश नामक प्रकरण जो है कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है वर्तमान में। हाँ, कोई अर्थशास्त्र होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अर्थशास्त्र से तो पहले से चला आ रहा है, न्याय शास्त्र भी पहले से चला, सारी विद्याएं पहले से चली आ रही है। हाँ याद रखना, सारी विद्याएं पहले से चली आ रही है, बस इन्होंने अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया, उस शास्त्र को अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया। न्याय शास्त्र को गौतम मुनि ने अपने सूत्रों में प्रकट किया है। गौतम मुनि से पहले भी न्याय शास्त्र था, ठीक है ना, गौतम मुनि से पहले न्याय शास्त्र था, ऐसे ही योग शास्त्र भी पतंजलि से पहले ही था, केवल पतंजलि ने अपने शब्दों में प्रकट किया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अभी मैंने योग दर्शन के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, समाधि पाद का, तो समाधि पुस्तक लिखी है। अब ये समाधि पुस्तक जो लिखी है वो मैं अपने शब्दों में लिखी है, ठीक है। अब वो कालांतर में मान लीजिए 200-300 साल के बाद में समाधि नामक पुस्तक है, समाधि शास्त्र आ जाएगा लोगों के सामने, ठीक है, आएगा नहीं आएगा एक अलग बात है, लेकिन समाधि शास्त्र आएगा। अब ये समाधि शास्त्र को बोलने वाला कौन है? मैं। इसका मतलब पहले समाधि नहीं थी, थी ना, तो ऐसे ही योग शास्त्र पहले से थी, पहले से था योग शास्त्र, बस केवल महर्षि पतंजलि ने अपने शब्दों में उस शास्त्र को प्रकट किया, इसलिए इसको कहते प्रोक्तम, पतंजलिना प्रोक्तम इति पातंजलम, ठीक है ना, पतंजलि के द्वारा वो प्रोक्त है, यानी उक्त है, कहा गया है, रचितम नहीं, यानी योग शास्त्र को पतंजलि ने बनाया नहीं है, उन्होंने प्रोक्त है, कथन किया है, योग शास्त्र का कथन पतंजलि ने किया है, बनाया नहीं है, बनाने वाले तो भगवान है। हाँ जी जी, उसमें भी ये बात कही है। हाँ हो सकता है भोज वृत्ति, नहीं भोज वृत्ति तो एक भोज राजा ने व्याख्या की है, भोज राजा ने जो व्याख्या की है उसको भोज वृत्ति कहते हैं, वृत्तेर व्याख्यानम कहा था ना मैंने आपको, वृत्ति का मतलब व्याख्या को, व्याख्या को वृत्ति कहते हैं। तो भोज राजा ने जिस योग दर्शन की व्याख्या की है उसको भोज वृत्ति कहते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो मैं कह रहा था ये जो श्लोक है वर्तमान में कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है, और कौटिल्य अर्थशास्त्र में विद्योद्देश नामक एक प्रकरण है जहां सभी प्रकार की विद्याओं को बताया गया है। उस प्रसंग में यानी विद्योद्देश नामक प्रकरण में ये बात कही गई है, प्रकीर्तिता का मतलब है, ये बात कही गई है। हाँ जी, हाँ जी, ये श्लोक भी कौटिल्य अर्थशास्त्र में है। बहुत सारे लोग कौटिल्य को यानी चाणक्य को ही वात्स्यायन मानते हैं, चाणक्य को ही वात्स्यायन ऋषि मानते हैं, उसका हेतु उनका यही है, कौटिल्य अर्थशास्त्र जब आप पढ़ेंगे उसकी भाषा और वात्स्यायन की ये भाषा दोनों मिलती जुलती है, एक जैसी लगती है, ऐसा लगता है इस भाषा को पढ़ करके उसको देखो तो यही वो है ऐसा लगता है, उसको पढ़ करके इसको देखे तो वही ये ऐसा लगता है, भाषा दोनों की एक जैसी है, और ऐसा अनुकरण कोई भी कर सकता है, इतने मात्र से उनको आप वही व्यक्ति नहीं कह सकते, ये कोई हेतु नहीं है, इसको कहते तर्क, यहाँ तर्क है ये कि भाषा एक जैसी होने से कौटिल्य ही वात्स्यायन है, ये तर्क है, ये कोई अनुमान नहीं है, ये प्रभाकर जी को समझ लेना चाहिए, ठीक है ना, अभी आगे बहुत सारे तर्क आएंगे ना, उन तर्कों से पता लग जाएगा, यहाँ कोई अनुमान नहीं है। आ गया, पढ़ा था मैंने तर्क, पढ़ी है ना, तर्क ऐसा होता है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र की भाषा और न्याय दर्शन की भाषा दोनों एक जैसी होने से कौटिल्य ही मतलब चाणक्य ही वात्स्यायन है, ये तर्क है। तो ये तर्क उचित नहीं है। स्वामी दयानंद की भाषा स्वामी ब्रह्ममुनि जी की भाषा एक जैसी है, तो स्वामी ब्रह्ममुनि ही स्वामी दयानंद है क्या? आप वेद भाष्य को देखेंगे ना, स्वामी दयानंद का वेद भाष्य, ऋग्वेद का वेद भाष्य, यजुर्वेद का वेद भाष्य, दोनों को पढ़ लेना। फिर स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने भी वेद भाष्य किया, जो भाग स्वामी दयानंद ने नहीं कर पाए, ऋग्वेद के सातवें मंडल तक ही स्वामी जी ने किया है, उसके आगे का जो भाष्य है वो नहीं कर पाया क्योंकि है ही नहीं, रहे नहीं, तो उस बचे हुए भाष्य को स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने किया है। और उनके भाष्य को पढ़ेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे स्वामी दयानंद लिख रहे हैं, दोनों की भाषा एक जैसी है, सेम ऐसी प्रयोग, उनकी शैली ही स्वामी दयानंदी शैली, जिस तरह स्वामी दयानंद लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं स्वामी ब्रह्ममुनि जी। और इतना ही नहीं है, स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने निरुक्त पर भी भाष्य किया, बहुत अच्छा भाष्य किया, निरुक्त का भाष्य स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने किया, उस भाष्य को भी पढ़ना। और भी बहुत सारे भाष्य उन्होंने किया है, बहुत बड़ा काम करके गए हैं दर्शनों के ऊपर, निरुक्त के, व्याकरण के ऊपर, बहुत प्रकांड विद्वान थे, हमारे प्रधान जी अच्छी तरह जानते हैं उनको, तो बहुत अच्छा काम करके गए। तो उनके भाष्य को देखने से ऐसा लगता है स्वामी दयानंद ही लिख रहे हैं, बिल्कुल उसी शैली से लिखते हैं, स्वामी दयानंद की शैली से इधर उधर नहीं गए हो। और कालांतर में कोई ये समझे कि स्वामी ब्रह्ममुनि जी स्वामी दयानंद थे क्योंकि दोनों का भाष्य एक जैसे हैं, कोई ये जो तर्क है ये प्रमाण नहीं है, ये तर्क है, इतने मात्र से वो प्रमाण नहीं बन सकता। ऐसे यहाँ पर है, कौटिल्य तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे, चाणक्य जो है चंद्रगुप्त का कितना काल है, बहुत पास के अभी के हैं, और ये वात्स्यायन पता नहीं कब के हैं। खैर चले हम आगे। तदिदम तत्वज्ञानम निःश्रेयसाधिगमश्च यथा विद्यम वेदितव्यम, बहुत अच्छी बात कही जा रही है। तदिदम तत्वज्ञानम, वह ये जो तत्वज्ञान है, और निःश्रेयसाधिगमश्च, और जो निःश्रेयस की प्राप्ति है, यानी जो तत्वज्ञान होता है उस तत्वज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, यानी दो बातें यहाँ पर, एक तत्वज्ञान और एक निःश्रेयस, ये दोनों यथा विद्यम वेदितव्यम, जैसी जैसी विद्या है उसके अनुसार तत्वज्ञान को मान लेना चाहिए और निःश्रेयस को मान लेना चाहिए। जैसे वार्ता नामक विद्या है, चार प्रकार की विद्याओं में वार्ता नामक विद्या है। वार्ता विद्या में क्या है? वार्ता नामक विद्या में व्यापार है, और कृषि है, कृषि विज्ञान है, व्यापार विज्ञान है। अब कृषि का जो ज्ञान व्यक्ति को यथार्थ रूप में प्राप्त होता है वो तत्वज्ञान है, पकड़ में आ रही, कह रहे हैं तदिदम तत्वज्ञानम निःश्रेयसाधिगमश्च यथा विद्यम, जैसी जैसी विद्या है उसी उसी विद्या के अनुसार तत्वज्ञान को समझ लेना चाहिए, और उस तत्वज्ञान से जो निःश्रेयस की प्राप्ति होती है उसी विद्या से जो तत्वज्ञान हुआ उस तत्वज्ञान का परिणाम समझ लेना चाहिए, वो निःश्रेयस। यहाँ निःश्रेयस का अर्थ केवल मुक्ति नहीं है, यहाँ तत्वज्ञान का मतलब जो यहाँ जो आत्मा परमात्मा का जो तत्वज्ञान होता है, विवेक ख्याति होता है, ऐसा तत्वज्ञान नहीं यहाँ पर, यहाँ विद्या के अनुसार तत्वज्ञान है, विद्या के अनुसार ही निःश्रेयस की प्राप्ति है। उदाहरण वार्ता, वार्ता नामक विद्या में कृषि विज्ञान है, कृषि विज्ञान को यथार्थ रूप में समझना तत्वज्ञान है, और उस तत्वज्ञान का परिणाम क्या है? फसल, हाँ अच्छी फसल की प्राप्ति, ये उसका निःश्रेयस है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही जैसे दंड नीति है, दंड नीति में जितने भी ये राज्य की व्यवस्था करते हैं, दंड का विधान करते हैं, उसको अच्छी तरह समझना, और उसका परिणाम क्या है, उसका निःश्रेयस क्या है, उचित दंड देना उसका निःश्रेयस है, उचित दंड से जो उसको मिलता है वो है निःश्रेयस की प्राप्ति। ऐसे जैसी जैसी विद्या उस उसके रूप में, उसी उसी रूप में तत्वज्ञान होगा और उसी उसी रूप में निःश्रेयस की प्राप्ति होगी विद्या के अनुरूप, ये कह रहे हैं। यथा विद्यम वेदितव्यम, जैसी जैसी विद्या होगी उसी के अनुसार तत्वज्ञानम वेदितव्यम निःश्रेयस अधिगम अपि वेदितव्यम। इह खलु इस शास्त्र में तो, इह खलु इस शास्त्र में तो अध्यात्म विद्यायाम आत्मादि तत्वज्ञानम, इह अस्मिन शास्त्रे, इस आन्वीक्षिकी न्याय विद्या के प्रसंग में बताया जा रहा है इस शास्त्र के विषय में कह रहे हैं, यह तो अध्यात्मा अध्यात्म विद्यायाम, यहाँ पर अध्यात्म विद्या है मुख्य रूप से, और इस अध्यात्म विद्या में आत्मादि तत्वज्ञानम, आत्मा का परमात्मा का तत्वज्ञान तत्वज्ञान कहलाता है, आत्मादि तत्वज्ञानम एव तत्वज्ञानम भवति। इसका अन्वय इस रूप में कर लीजिएगा, आत्मादि तत्वज्ञानम तत्वज्ञानम, अर्थात आत्मादि तत्वज्ञान ही यहाँ पर तत्वज्ञान लेना चाहिए। हाँ जी, इस आन्विक्ष की विद्या में आत्मादि पदार्थों के बारे में बताया गया है, तो आत्मादि पदार्थों का जो तत्वज्ञान है उसी तत्वज्ञान को यहाँ पर तत्वज्ञान के रूप में ग्रहण करना चाहिए। निःश्रेयस अधिगम हो अपवर्ग प्राप्ति, और इस तत्वज्ञान से निःश्रेयस अधिगमा निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, तो यहाँ निःश्रेयस का अर्थ क्या है, अपवर्ग प्राप्ति, यहाँ मुक्ति है। मतलब न्याय शास्त्र को पढ़ लेने से आत्मादि पदार्थों का तत्वज्ञान होता है, और उसका तत्वज्ञान करके निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, यानी मुक्ति की प्राप्ति होती है, ये इसका मतलब है। स्पष्ट हो गया जी? नहीं, वेद त्रयी में अलग अलग प्रकार की, उसमें कर्म कांड है और बहुत सारे विषय है उसके अंदर, उसका तत्वज्ञान होगा, और उसका निःश्रेयस का मतलब भी वही होगा, विद्या के अनुरूप तत्वज्ञान और उसके अनुरूप ही निःश्रेयस। यही है, न्याय शास्त्र ही आता है, क्योंकि आन्विक्ष की विद्या मतलब न्याय शास्त्रम, तर्क शास्त्रम, प्रमाण विद्या, यही आता है। नहीं, वो तो फिर आजकल के शास्त्र हैं, वो जिसको नव्य शास्त्र कहते हैं, नव्य का मतलब नवीन शास्त्र, प्राच्य शास्त्र, नव्य शास्त्र, दो प्रकार के होते हैं शास्त्र। प्राच्य शास्त्र का मतलब ये ऋषियों के शास्त्र, ये सब प्राच्य कहते हैं, प्राचीन शास्त्र, प्राच्य इति प्राचीन शास्त्र, और नव्य इति नवीन शास्त्र, नवीन शास्त्रम नव्य शास्त्रम, प्राचीन शास्त्रम प्राच्य शास्त्र, ऐसा। तो जो नव्य शास्त्र है बहुत है, न्याय, न्याय कुसुमांजलि और पता नहीं बहुत सारी, बहुत सारे शास्त्र हैं, और उनके जो तर्क और उनके जो प्रमाण, उनके जो हेतु व्याप्ति, दिमाग चकरा जाएगा, इस तरह का होता है। मतलब वो नाक को ऐसा ना पकड़ कर, ऐसा ले जा करके घुमा करके पकड़ाते हैं नाक को, बड़ा मुश्किल से नाक पकड़ में आता है, ठीक है ना। नहीं, आन्विक्ष की उनको भी कहेंगे, मतलब है इस न्याय विद्या का विस्तार करके उन्होंने बड़ा क्लिष्ट बना करके रखा है। ये बौद्ध लोग पढ़ते हैं, जैनी लोग भी पढ़ते हैं इनको, बौद्ध तो बौद्धों का तो इतना नहीं चलता है, जैनियों में बहुत चलता है, जैनी लोग न्याय शास्त्र पढ़ते हैं। हम लोग गए थे बहुत साल पहले, मेरे विचार से 14-15 साल पहले, ये यहाँ नारेली एक जगह है, नारेली, वहाँ पर बन रहा था तब, बहुत कुछ भी नहीं बना हुआ था, बस खंडर सा था, कुछ कमरे थे, बस वहाँ बनना शुरू हो गया था, तो वहाँ पर वो पढ़ा रहे थे, हम लोग गए थे, मैं यहाँ से सत्यजीत जी, मैं उपाचार्य जी, 3-4 लोग गए थे उस समय, जाकर के वह बैठ, संयोग से वहाँ न्याय शास्त्र ही चल रहा था, नव्य न्याय चल रहा था, तो हम लोग बैठ करके 1-2 घंटे पता नहीं कितनी देर तक बैठे हैं, फिर वो उनके तर्क, उनके प्रमाण, वो ये सब सुन रहे थे, तो हमारा सिर चकरा गया, पता नहीं क्या बोल रहे हैं लोग, लेकिन वैसे पढ़ना चाहिए उनको भी, ये तब पढ़ना चाहिए, पहले ये पढ़े फिर उसके बाद वो पढ़े, तो और ज़्यादा आदमी का जो आदमी की बुद्धि है वो बहुत और खुल जाती है। आजकल के लोग कैसे कैसे तर्क देते हैं, कैसे कैसे प्रमाण देते हैं, उनको पकड़ने के लिए उनके शास्त्रों को बिना पढ़े पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पढ़ना भी चाहिए, पर पहले ये पढ़े। तो कह रहे हैं, हो गया, ये तो पहला सूत्र हो गया, अब दूसरा सूत्र, दूसरा सूत्र कहता है, तत् खलु निःश्रेयसं किं तत्वज्ञान अनन्तरमेव भवति। ये तो कहा ना, तत्वज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, सूत्र के अंत में ये बात कही गई है कि तत्वज्ञान होगा और तत्वज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। अब एक प्रश्न किया जा रहा है, तत् खलु निःश्रेयसं, वो जो निःश्रेयस है यानी अपवर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, किम तत्वज्ञान अनंतरम एव भवति, तत्वज्ञान के बाद ही हो जाता है, मतलब तत्वज्ञान हो गया इसका मतलब निःश्रेयस की प्राप्ति। तो कहते हैं, ना इति उच्यते, नहीं, तत्वज्ञान के बाद ही नहीं होता है, किम तर्री, फिर कब होता है, तत्वज्ञानात्, उस तत्वज्ञान से बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर के निश्चय इसकी प्राप्ति होती है। उसका समाधान सूत्रकार ने सूत्र के रूप में बोला है, बोलिए, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाये तदनंतरापायात अपवर्गः। तो सूत्रकार सूत्र में कहते हैं, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। तो यहां पर दुख जन्म प्रवृत्ति दोष और मिथ्या ज्ञान, पांच चीजें बताई गई। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष और मिथ्या ज्ञान, इन पांच चीजों को बताया है। इन पांचों का या इन पांचों के उत्तरोत्तर अपाय, उत्तर उत्तर के हट जाने पर, उत्तर का मतलब बाद वाला, पिछला पिछला आप यूं कह सकते हैं। तो पिछला पिछले के पिछले पिछले के हट जाने पर, यानी सबसे पहले क्या हटता है, मिथ्या ज्ञान, तत्वज्ञान से मिथ्या ज्ञान हट जाता है। मिथ्या ज्ञान के हटने से दोष हट जाते हैं, दोषों के हट जाने से प्रवृत्ति हट जाती है, प्रवृत्ति के हट जाने से जन्म हट जाता है, जन्म के हट जाने से दुख हट जाता है, दुख के हट जाने से अपवर्ग की प्राप्ति होती है। ये श्रृंखला इसकी, ऐसा नहीं कि तत्वज्ञान हुआ बस मुक्ति हो गई, ऐसा नहीं होता है, ये कहना चाह रहे। तो दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष और मिथ्या जान के उत्तरोत्तर अपाये, पिछला पिछला हट जाने पर, यानी बाद बाद वाले के हट जाने पर, तद अनंतर सबके बाद में बचा हुआ यानी दुख, तद अनंतर बचे हुए दुख के अपायाद हट जाने से अपवर्ग अपवर्ग होता है। स्पष्ट हो गया जी सूत्रार्थ? ऐसा है, शब्दों का जो विन्यास होता है ना, जो शब्दों को जोड़ करके जो बनाया जाता है, उसका भी एक नियम होता है, कौन से शब्द को पहले रखना, कौन से को बाद में रखना, उसका भी एक विशिष्ट नियम होता है शब्द शास्त्र में, व्याकरण में। तो व्याकरण के हिसाब से इन चीजों को रखा है। हाँ जी, इसमें द्वंद्व समास दिया गया है। हाँ जी, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का नियम है, अल्पाचित्रम सूत्र है कि जो अल्प अक्षर वाला है वो पहले आता है। जी अल्पाचित्रम। जी, दुख में कम है तो जन्म में प्रवृत्ति दोष में उससे ज्यादा वर्ण है। हाँ जी, और मिथ्या ज्ञान में उससे ज्यादा है, तो इसलिए वो समझ रहा हूँ मैं आपको, यही तो मैं इनको बता रहा था। हाँ जी, मेरे को भी याद है अल्पाक्षतरम, लेकिन यहाँ और भी दुख और जन्म दोनों में दो दो अक्षर है, इसका भी एक नियम है। मतलब दुख को ही क्यों रखा सबसे पहले, उसके बाद जन्म क्यों रखा, इसका भी एक नियम है ना। तो उस नियम अल्पाक्षतरम भी काम कर रहा है, शब्द शास्त्र के नियम भी काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ में यहाँ पर दर्शन भी काम कर रहा है, मतलब सिद्धांत भी काम कर रहा है, उस सिद्धांत को भी ध्यान में रखा जा रहा है और शब्द शास्त्र को भी ध्यान में रखा जा रहा है। हाँ जी, अल्पाक्षरम जो दाता जी हैं, तो दोष जो शब्द आया है। हाँ जी, दो ही अक्षर। हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं, प्रवृत्ति अलग है, दोष अलग है। हाँ जी, प्रवृत्ति अलग है, दोष अलग है, पांच चीज है यहाँ पर, दुख एक, जन्म दो, प्रवृत्ति तीन, दोष चार, और मिथ्या ज्ञान पांच। हाँ, मैं आपको एक आपका आपके मन में जो परेशानी है वो परेशानी मैं बताता हूँ। दोष और मिथ्या ज्ञान, दोष जो है ये कार्य है और मिथ्या ज्ञान कारण है। मिथ्या ज्ञान एक व्यापक रूप से अविद्या है, उस अविद्या के कारण से राग द्वेष रूपी दोष उत्पन्न होते हैं, इसलिए यहाँ दोष को अलग पड़ा है और मिथ्या ज्ञान को अलग पड़ा है। स्पष्ट हो रहा है आपको? क्योंकि दोष जो है वो मिथ्या ज्ञान ही कहलाता है, लेकिन वो कार्य है, कारण है मिथ्या ज्ञान यानी अविद्या। अविद्या से दोष उत्पन्न होते हैं, अविद्या के होने पर ही राग उत्पन्न होता है, अविद्या के होने पर ही द्वेष उत्पन्न होता है, इसलिए दोष को अलग पड़ा है और मिथ्या ज्ञान को अलग पड़ा है। हाँ जी, अभी आएगा ना, सूत्रकार बताएंगे प्रवृत्ति का मतलब। प्रवृत्ति का मतलब कर्म। सूत्रार्थ ये है, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष और मिथ्या जान के पिछले पिछले के हट जाने पर अंत में जो दुख बचा हुआ है उस दुख के भी हट जाने से अपवर्ग होता है। तदनंतर शब्द किसको संकेत कर रहा है? तदनंतर का मतलब है जो अंत में, जो अंत में जो बचा है दुख। तदनंतरम तद किसके लिए आया? तद का मतलब है यहां पर आप यूं तद से जन्म ले सकते हैं, तस्य अनंतरम तद अनंतरम, तस्य अनंतरम जन्म के अनंतर, जन्म के अनंतर जो दुख बचा है उस दुख के अट जाने से अपवर्ग, अपवर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, अब भाष्य को देखिएगा। तत्र आत्मादि अपवर्ग पर्यंत प्रमेये मिथ्या जानम अनेक प्रवर्तक अनेक प्रकारकम वर्तते। तत्र आत्मादि अपवर्ग पर्यंत प्रमेय, तत्र का मतलब है आगे जो आने वाला जो सूत्र है प्रमेयों का सूत्र, प्रमेयों को बताने वाला सूत्र, उस सूत्र में आत्मादि अपवर्ग पर्यंतम, आत्मादि अपवर्ग पर्यंत 12 प्रमेय बताए गए हैं। इन 12 प्रमेयों में मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञान की विद्यमानता है, यानी प्रत्येक प्रमेय में मिथ्या ज्ञान लगा हुआ है व्यक्ति के अंदर, यानी जितने प्रमेय हैं उतने प्रकार का मिथ्या ज्ञान है। तो आत्मादि अपवर्ग पर्यंत जो प्रमेय हैं उन प्रमेयों में मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञान है, इसलिए ये मिथ्या ज्ञान अनेक प्रकारकम, अनेक प्रकार वाला है, एक ही प्रकार वाला मिथ्या ज्ञान है, अलग अलग अलग प्रकार का मिथ्या ज्ञान वर्तते विद्यमान है, अनेकों प्रकारों में मिथ्या ज्ञान विद्यमान है, यह अनेकों प्रकारों से मिथ्या ज्ञान विद्यमान है। उदाहरण से समझाया जाएगा, एक एक प्रमेय को सामने रखते हुए, आत्मनि तावत, यहां तावत शब्द पहले के अर्थ में, यानी पहले हम आत्मा को लेकर के विचार करते हैं, ये कह रहे हैं आत्मनि तावत, पहले आत्मा को लेकर के देखिएगा आत्मा के बारे में क्या मिथ्या ज्ञान होता है लोगों में। तो कहा जा रहा है आत्मा के विषय में कहा जा रहा है नास्ति इति, आत्मा ही नहीं है, ऐसा मिथ्या ज्ञान है लोगों को, कोई आत्मा नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। कितने लोग हैं दुनिया में जो आत्मा को मानते ही नहीं है, आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, ऐसे आपने डरा रखा है लोगों को, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है। तो इसलिए कह रहे हैं आत्मनि, आत्मा के संदर्भ में बताया जा रहा है नास्ति इति, आत्मा नहीं है, ये मिथ्या ज्ञान है लोगों को। और एक मिथ्या ज्ञान देखिएगा अनात्मनि आत्मा इति, और जो आत्मा नहीं है जो जड़ है उसको आत्मा मान लेते हैं, ठीक है ना, जो जड़ पदार्थ है उसको आत्मा मान लेते हैं, यानी जो शरीर है ना इस शरीर को आत्मा मान लेते हैं लोग, शरीर को ही तो आत्मा मानता है व्यक्ति, ये मिथ्या ज्ञान है। तो अनात्मनि आत्मा इति, जो आत्मा नहीं है जड़ पदार्थ है उसको आत्मा मान लेते हैं। दुखे सुखमिति, जो वास्तव में दुख है उसको सुख मानता है व्यक्ति, ये कोई स्वीकार करने को तैयार है आज? नहीं, मैं सुख को ही सुख मानता हूं बोलेगा, दुख को सुख मानता हूं कभी नहीं बोल सकता व्यक्ति, लेकिन वास्तव में दुख को ही वो सुख मान रहा है। हाँ जी, नींद तो नहीं ले रहे हैं आप में से कोई? यह तो सुख दुख की बात हो रही है और नींद लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, अब देखिएगा, दुख को सुख मानना, दुख को सुख मानना, तो यहां पर कहा यह जा रहा है ये जो दुख है ऐसा दुख नहीं है वास्तव में जो आम दुख मानते हैं, यानी जिसको हम सुख मान रहे हैं उस सुख में दुख है, इसलिए वो सुख नहीं है वास्तव में, उसको दुख माना जाए। जिसको हम सुख मान करके उसका प्रयोग कर रहे, उपभोग कर रहे हैं, उस सुख में दुख मिला हुआ है। मोटा उदाहरण ले लीजिएगा, सोहन अलवा ले आया आपके सामने, ठीक है, कोई ला करके आपके सामने सोहन अलवा रख दिया और आपने उसको उठाया और जैसे मुंह में लगाने, रुको, उसमें विष पड़ा हुआ है, उसमें विष मिला हुआ है, विष, तो आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे उसको, नहीं खाएंगे, मतलब रख देंगे, नहीं जी मेरे को नहीं चाहिए विष वाला, ये तो विष है, ये तो दुख है, वो मिठाई नहीं रही अभी, वो क्या हो गया? विष हो गया, दुख हो गया। तो आपको बताने पर पता लग रहा था, और जब नहीं बताया तो वो सुखी था, समझ में आ रहा है ना? आपके सामने क्या कहते हैं, खीर परोसी गई, खीर परोसी गई आपके सामने, सबकी थालियों में नाश्ता हम करवा रहे हैं, आज मेरा जन्मदिन है, आपको खीर खिला रहे हैं। अब खीर आपके थालियों में परोसी गई, दो दो कड़चियाँ बड़ी भर भर के आपको दे दिया, और ऊपर से तैर रहा है वो, क्या है, केसर और वो ये सब, और आप जैसे ही स्पून चम्मच लगा के खाने लगे, मुँह में रुको नहीं खाना ये खीर, क्यों, इसमें तो वो छिपकली गिर गई थी, ठीक है जी, छिपकली गिर गई, अब वो खीर खीर नहीं रही, वो दुख हो गया। जब तक नहीं बताएंगे तब तक वो खीर है, यानी सुख है। ऐसा ही जो भी हम सुख भोग रहे हैं संसार के सुख, हमको नहीं बताया जा रहा इसलिए ये सुख है, जिस दिन पता लग जाएगा ना इसमें दुख है, तो फिर वो सुख नहीं रहेगा, वो दुख ही है, ये कहना चाह रहे हैं, दुख है सुखमिति। हाँ जी, सुख नहीं चाहिए दुख चाहिए ऐसा कहते हैं, कौन कहते हैं उनको, उनको बोलने दीजिएगा, भक्त लोग, सुख नहीं चाहिए दुख चाहिए, हाँ, तो इससे आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब आपका प्रश्न ये बन रहा है कि केवल सुख ही नहीं चाहते लोग, दुख भी चाहते हैं, ये आपका प्रश्न है, मतलब सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति सुख, कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता, इस पर आपका प्रश्न है, ऐसा नहीं है, लोग दुख भी चाहते हैं, यही है ना, बिल्कुल आपकी बात सही है। वो जो दुख चाहते हैं वो इसलिए चाहते हैं कि वो जो दुख चाह रहे हैं ना, वो छोटे छोटे दुख चाह रहे हैं, हाँ याद रखना, वो बड़े दुखों से छूटने के लिए छोटा दुख चाहना बुद्धिमत्ता है, ये मूर्खता नहीं है, हाँ ये समझ लेना, क्योंकि बड़े दुख से बचने के लिए आदमी छोटा छोटा दुख मोल ले लेता है। आपको कहा जाए कि आपको पाकशाला में जाकर के दिन भर भोजन बनाना है, ठीक है ना, कयामत आ गया आपके लिए, नहीं इतने घंटे कौन बैठ करके, वैसे ऊपर से गर्मी है और भयंकर गर्मी में चूल्हे के सामने बैठ करके कोयले के ऊपर रोटी सीखना, ये मेरे बस की बात नहीं है, आप एक काम करें मेरे को यदिशाला में सफाई के लिए दे दीजिएगा, मैं झाड़ू लगाऊंगा यहाँ पर, ये भी दुख है, समझ में आ रहा है ना, उसका समय जा रहा है, झाड़ू लगाना पड़ेगा, ऊपर से कमर में दर्द है, उसको झुक करके झाड़ू लगाना है, बड़ी मुश्किल हो रहा है व्यक्ति को, तो वो समझता वो बड़ा दुख है ना, उस बड़े दुख से बचने के लिए क्या करता है वो, ये छोटा दुख ले लेता है। तो जो लोग दुख चाहते हैं वो बड़े बुद्धिमान होते हैं, चालाक होते हैं, कुशल होते हैं, वो बड़े दुखों से बचने के लिए छोटे दुख ले लेते हैं, समझ में आ रहे ना, लेकिन सिद्धांत वही है, हमेशा रहेगा सिद्धांत, कभी नहीं बदलेगा, ये सार्वभौम सिद्धांत है, कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता, इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति बड़े बड़े जो दुख होते हैं वो नहीं चाहते, कोई एक भी उदाहरण आप नहीं दे सकते कि बहुत बड़ा दुख है ये व्यक्ति चाहता है, एक भी उदाहरण नहीं दे सकते, जो भी दुख चाहते हैं वो छोटे छोटे दुखों को ही चाहते हैं, ठीक है, हाँ चले हम, तो दुखे सुखमिति, दुख में व्यक्ति दुख सुख बुद्धि रखता है, ये मिथ्या ज्ञान है। अनित्य नित्यमिति, जो वस्तु अनित्य है, सदा नहीं रहने वाला है, लेकिन उसको सदा रहने वाला मानता है, और सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा शरीर, इसके लिए महाभारत का प्रसिद्ध श्लोक भी है, यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, यक्ष सुना है ना ये कथा, यक्ष, लोगों ने ये मान लिया यक्ष कोई एक व्यक्ति था, देवता था, वो था और प्रकट हो जाता है और प्रश्न करता है, ऐसा वैसा कोई यक्ष नहीं रहा, मेरी दृष्टि में यक्ष का अर्थ है मन, मन का एक नाम है यक्ष, आप लोग रोज शिव संकल्प मंत्र बोलते हैं ना रात्रि के समय, तो एक मंत्र में यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्ति, ये जो मेरा मन यक्ष है ये शिव संकल्प वाला हो, मन का नाम, मन का अपर नाम यक्ष है, मन को यक्ष कहते हैं। तो युधिष्ठिर से प्रश्न किया था यक्ष ने, इसका मतलब होता है युधिष्ठिर से मन ने प्रश्न किया। मन कई बार मन भी प्रश्न करता है ना, यानी इसका अभिप्राय यह है मन अपने आप में कोई प्रश्न नहीं करता, कोई चेतन नहीं है मन, यानी व्यक्ति अपने आप से प्रश्न करता है कई बार, अंदर ही अंदर मन ही मन में अपने आप से प्रश्न करता रहता है। तो यक्ष ने एक प्रश्न किया युधिष्ठिर से, हे युधिष्ठिर थोड़ा ये बताइएगा संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, ये उसने प्रश्न किया। तो उसने उत्तर दिया, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति ह यमालयम् शेषा स्थावर मिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्। अहनि अहनि भूतानि, अहनि कहते हैं दिन, अहन का अर्थ दिन, प्रत्येक दिन, भूतानि का मतलब आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, हम सब लोग, हाँ, अहनी अहनी भूतानि प्रत्येक दिन मनुष्य गच्छन्ति जाते हैं यमालयम यम के पास, भगवान के पास, प्रत्येक दिन लोग जाते हैं भगवान के पास मर करके शरीर त्याग करके। शेषास्थावरम इच्छन्ति, जाति हुए लोगों को हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, सब लोग देख रहे हैं। अच्छा गया, ये गया, मैं तो नहीं जाऊंगा। वो भी गया, वो भी गया, वो भी गया, सब गए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या होगा। अनित्य में नित्य बुद्धि रखना, ये है यहां पर अनित्य नित्यमिति, ये बढ़िया उदाहरण है। अनित्य शरीर को व्यक्ति नित्य मानता है। आप स्वयं से पूछेंगे ना तो उसका यही जवाब होता है, मैं नहीं मरना, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, यही चाहता है। भूयासम इति, योग दर्शन के अनुसार भूयासम, मैं तो हो जाऊंगा। मा ना भूवम भूयासम इति, मैं ना हो ऐसा नहीं, मैं तो होऊं, मैं तो हमेशा रहूंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा, यही सोचता है व्यक्ति, यही मिथ्या जाने अनित्य को नित्य मानना। अत्राने त्राणम इति, असुरक्षा में सुरक्षा की बुद्धि रखता है। त्राणम का मतलब होता है सुरक्षा। अत्राने त्राणम इति, जो असुरक्षा है उसमें अपने आप को सुरक्षा मान रहा है। जैसे मां के गोद में बैठ करके बच्चा अपने आप को बड़ा सुरक्षित मानता है ना, बहुत मैं सुरक्षित हूं, ऐसे ही हम इस आश्रम में बैठ करके अपने आप को मानते हैं हम बड़े सुरक्षित हैं। पता नहीं कि अगले क्षण में क्या होने वाला है, रात तक क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, एक बार बाजार में निकलो क्या होने वाला, किसी को पता नहीं, लेकिन मानता यही है कि व्यक्ति मैं तो सुरक्षित हूं, भूकंप आ गया गए गए सब गए, मैं तो सुरक्षित हूं, मैं तो सुरक्षित हूं। एक्सीडेंट हो गया, सामने वाले मर गया, और किसी को हाथ पांव कट गए, किसी का कुछ हो गया, मैं तो, मेरा कुछ करौंच भी नहीं है, करौंच भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैं तो सुरक्षित हूं, ऐसा मानता है व्यक्ति। और भी कारण आप ले सकते हैं, किसी के साथ जोड़ सकते हैं। असुरक्षा में रहता हुआ व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित अनुभव करता है। अत्राने त्राणमिति, सभये निर्भयमिति, सभये भय से युक्त है व्यक्ति और अपने आप को निर्भय मान रहा है, मेरे को तो कोई डर नहीं लगता। मेरी ओर देखिएगा, जब आदमी लड़ता है ना एक दूसरे के साथ, दोनों ऐसा लिया और तलवार अथवा बंदूक ऐसा बोला, मैं नहीं डरता आपसे, लेकिन अंदर से डर रहा होता है, ठीक है ना, कोई बोलता यही है कि मैं नहीं डरूंगा आपसे, क्या समझते हैं अपने आप को, आप क्या मानते हैं, मैं नहीं डरता आपसे, लेकिन अंदर से डर रहा होता है, ये भय। सभये निर्भयमिति, जुगुप्सिते अभिमतमिति, बहुत अच्छी बात कही, जुगुप्सिते, घृणित को देख करके वो ये मानता है अभिमतम, मेरा अनुकूल है ये, है तो वो घृणित है। उदाहरण के लिए शरीर को आप ले सकते हैं, योग दर्शनकार ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, स्थानाद बीजाद उपस्टम भात निश्चिंदना निधनादपि कायमाधेय शोचत्वात्, आगे कायमाधेय शोचत्वात्, ऐसा कुछ है, आगे नहीं आ रहा याद। इसका मतलब यह है शरीर से आए दिन मल मूत्र ये वो निकलते जा रहे हैं, निकलते ही जा रहे हैं, अब गर्मी है, पसीने के माध्यम से इतना अधिक मल निकलता जा रहा शरीर में से, मतलब शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जहां से मल नहीं निकलता, तो भरा पड़ा है, कितना मल है पता नहीं शरीर के अंदर। सुबह आप सोच होकर के आते हैं ना, टॉयलेट होकर के आते हैं, तो भी आपके पेट में इतना मल भरा रहता है, समझ में आ रहा है ना, मल से भरा हुआ शरीर। मलमेव बलम, याद रखना, जब तक शरीर में मल है तब तक बल है, अगर शरीर में मल नहीं है ना तो बल गया। आप सुबह दो बार सोच होकर के आइए, आपको लगता बिल्कुल क्लीन, खाली हो गया, बिल्कुल हल्का हो गया, फिर आपको जुलाब दे दिया जाए उसके बाद, फिर आप 10-15 बार 20 बार आप फिर और जाओगे, देखो कितना भरा हुआ, देखिएगा 10-15 बार जा सकते हैं आप। हाँ, याद रखना, स्वामी दयानंद के बारे में सुना जाता है कि वो 100 दस्त लगे थे उनको, सुना है ना आपने, स्वामी दयानंद के बारे में सुना है 100 दस्त लगे थे। मैंने सोचा पता है 100 दस्त भी लग सकते क्या किसी को, विश्वास नहीं होता 100 दस्त। हाँ, अब एक दिन में ही होगा, और 100 दिन में थोड़ा कहा जाएगा, वहां पर 100 दस्त लगे का मतलब एक ही दिन में 100 दस्त लगे, कई दिनों को मिलाएंगे तो क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है, वाक्य का अभिप्राय ये है कि एक दिन में उनको 100 दस्त लगे थे, तो सुना है, अब मान लेते हम लोग क्या है, लेकिन ये शब्द प्रमाण है ना हमारे लिए, शब्द प्रमाण। लेकिन बड़ा प्रमाण कब होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण। एक बार मेरे को 50 दस्त लगे, मैंने गिना 50 बार, जब 50वां जाकर के मैं जैसे बाहर आया ना, ऐसे जैसे खड़ा है ना, ऐसे धड़ाम से नीचे गिरा, मतलब शरीर बेंड भी नहीं हुआ और मेरा सिर धड़ाम से ऐसे धप लगा जमीन पर, पर्स के ऊपर, बस आवाज आई इतना पता लगा मेरे को, उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता लगा। बाद में लोग आके उठा के लेके गए, देखा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा आप धड़ाम से गिरे, तो पूरे गुरुकुल के लोग, इधर उधर के सारे लोग भाग करके आए, हुआ क्या, इतना बड़ा शब्द आया। तब मेरे को एहसास हुआ, जब मेरे जैसे आदमी को 50 दस्त लग सकते हैं तो स्वामी दयानंद को जरूर लगे होंगे 100 दस्त, ठीक है ना। तो यानी इतना मल है शरीर के अंदर, निकालते जाओ निकालते लाओ, 50 बार दस्त लगे का मतलब देखे कितना मल निकल रहा है। तो कहा जा रहा है जुगुप्सिते शरीरे, घृणित शरीर में, घृणित शरीर को देखने पर भी व्यक्ति क्या मानता है, अभिमतम, ये ग्राह्य है, ग्रहण करनी होगी, ये मेरा अनुकूल है ये शरीर, ये मानता है। अभिमतम का मतलब अनुकूलम, ये अविद्या है व्यक्ति की, इतना घृणित शरीर को देख करके भी उसको शुद्ध मानता है, पवित्र मानता है, यही मिथ्या ज्ञान है। हातव्ये अप्रतिहातव्यमिति, हातव्ये पदार्थे, जो हातव्य त्याग करने योग्य है, छोड़ने योग्य है, उसको त्याग करने योग्य नहीं मानता है, छोड़ने योग्य नहीं मानता है, उसको पकड़े रखता है आदमी, समझ में आ रहा है। मुनि जी को ज्यादा समझ में आ रहा है, त्याग करने योग्य को त्याग करने योग्य नहीं मानता, वो पकड़े रखता है उसको, घर छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, फिर क्या पकड़ के रखे हो आप, उसको भी छोड़ दो ना, नहीं छोड़ता आदमी। हातव्य नहीं, छोड़ने योग्य को भी वो अप्रतिहातव्यम, छोड़ने योग्य नहीं है, यानी ग्रहण करने योग्य, ये पकड़ने योग्य, ये मेरा, यही मेरा जीवन है, ऐसा पकड़ के रखता उसको, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, ऐसा मान करके उसको पकड़ के रखता है, ये मिथ्या ज्ञान है। प्रवृत्तो, प्रवृत्ति को लेकर के बताया जा रहा है, प्रवृत्ति के विषय में कह रहे हैं, नास्ति कर्म, कोई कर्म वर्म नहीं होता है, ये क्या आप पुण्य कर्म, ये कर्म, ये निष्काम कर्म क्या बोलते हैं, कर्म वर्म कुछ नहीं होते, क्या उपदेश करते आप, ये निष्काम कर्म करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए, कोई कर्म वर्म होता ही नहीं है, नास्ति कर्म, कर्म नहीं होता, ये मिथ्या ज्ञान है। नास्ति कर्म फलम इति, जब कर्म ही नहीं होते तो कर्म का फल भी कहां से होगा, ये तो केवल कहने की बात है, कोई कर्म फल नहीं होता है, ये मिथ्या ज्ञान है। दोषेषु, दोषों के बारे में कह रहे हैं, नायम दोष निमित्त संसार इति, ये जो संसार है ये दोषों के कारण से थोड़ा है, हम लोग कहते हैं ये जो संसार चल रहा है राग द्वेष के कारण से चल रहा है, राग द्वेष जो है ये संसार के कारण है, तो कह रहे हैं नायम दोष निमित्त संसार, दोष कारण वाला संसार नहीं है, निमित्तम इति कारणम, दोष कारणम संसार न, ये जो संसार है ये सृष्टि जो है दोष कारण वाला नहीं है, यानी राग द्वेष कारण नहीं है इस संसार के पीछे, बिना कारण के ही संसार चल रहा है, उसका ये मत है, यही मिथ्या ज्ञान है। प्रेत्याभावे, प्रेत्याभाव के बारे में बताया जा रहा है, नास्ति जंतु जीवो वा सत्व आत्मा वा, वो कहते हैं प्रेत्याभाव के बारे में बताया जा रहा है। प्रेत्याभाव कहते हैं मर करके फिर जीना, यानी जन्म और मृत्यु, जन्म मृत्यु को प्रेत्याभाव कहते हैं, जन्म मरण को प्रेत्याभाव कहते हैं। तो कहते हैं नास्ति जंतु हो, कोई जंतु, जंतु का मतलब जीव, कोई जीव नहीं है, अथवा सत्व, कोई तत्व नामक पदार्थ नामक आत्मा वा, आत्मा कहो सत्व कहो जीव कहो जंतु कहो, कोई चीज ऐसी नहीं है। यह प्रेयात जो मर जाए, यह प्रेयात जो मर जाए, जब कोई जंतु आत्मा तत्व ही नहीं है तो फिर मरेगा कैसे? तो कहते हैं नास्ति आत्मा यह प्रेयात, आत्मा ही नहीं है जो कि मर जाए। प्रेत्यचा भवेदिति, मर करके दोबारा उत्पन्न हो जाए, प्रेत्या मर करके भवेत फिर उत्पन्न हो जाए, ऐसी कोई आत्मा ही नहीं है, कोई ऐसा तत्व ही नहीं है। इसलिए अनिमित्तम जन्मा, ये जो जन्म होता है बिना कारण के होता है, ऐसे ही हो जाता है एक्सीडेंटली। अनिमित्तम जन्मा, जन्म बिना कारण वाला है। अनिमित्तो जन्मो परमा, और मृत्यु भी अनिमित्त है, बिना ही कारण के ही मृत्यु हो जाता है, हो जाती है। अनिमित्तो जन्मो परमा, जन्म का उपरम यानी मृत्यु, मृत्यु भी बिना कारण के ही हो जाती है। उपरम समाप्ति नाश, उपरम का मतलब समाप्ति, जन्म की समाप्ति क्या है? मृत्यु। जैसे बिना कारण का जन्म है तो बिना कारण की ही मृत्यु है। इति इस प्रकार से आदिमान प्रेत्य भाव, ये जो प्रेत्य भाव है जन्म लेना मरना, ये आदिमान है, अनादि नहीं है, अनादि से जन्म मरण हो रहा है ऐसा नहीं है, ये आदिमान है, यानी इसका प्रारंभ हुआ है। देखिए कितनी बड़ी बात करता है वो मिथ्या जान के कारण। अनंतश्च, आदि वाला तो है पर अनंत है इसका। जब आदिमान मानता है तो भले आदमी शांत मानना चाहिए, लेकिन नहीं, उसका मिथ्या जान देखिए। आदिमान तो है, प्रारंभ तो होता है, लेकिन अंत नहीं होता इसका, इसलिए अनंत है। ये जन्म मरण होते ही रहेंगे, इसकी समाप्ति कभी नहीं होगा, क्यों? अनंत है, प्रारंभ मान रहा है और दूसरी ओर से अनादि मान रहा है, अनंत मान रहा है, यह उसका मिथ्या जान है। फिर कहा नैमित्तिक सन अकर्म निमित्त, ये कहते हैं ये जो प्रेत्यभाव है निमित्त वाला है, मतलब कारण वाला तो है लेकिन उसमें कारण कर्म नहीं है। नैमित्तिकासन निमित्त वाला होकर भी, नैमित्तिकासन निमित्त वाला कारण वाला होकर भी अकर्म निमित्त, बिना कर्म का ही, यानी वह कर्म निमित्त नहीं है, वह कर्म कारण नहीं है, अकर्म कारण वाला है प्रेत्याभाव, अकर्म कारण वाला है। अकर्म निमित्त का मतलब है अकर्म कारण वाला है। इति प्रेत्यभाव, ऐसा प्रेत्यभाव है। हाँ जी, ये अलग अलग बातें हैं ना, मतलब कोई ऐसा मानता है, कोई ऐसा मानता है, कोई ऐसा मानता है, एक ही व्यक्ति का नहीं है कथन। मतलब एक व्यक्ति आत्मा नहीं है मान रहा है, कोई व्यक्ति प्रेत्यभाव जो होता है वो बिना निमित्त का होता है कहता है, कोई कोई निमित्त से होता है लेकिन वो मानता है, कर्म को नहीं मानता। क्या है वो? कुछ भी होगा लेकिन कर्म तो नहीं है, ऐसा वो मानता है। ऐसा अलग अलग लोगों का मंतव्य है यहाँ पर। फिर कहा देह, बिजली नहीं है, देह इंद्रिय बुद्धि वेदना संतानोच्छेद प्रतिसंधानाभ्याम निरात्मक प्रेत्यभाव। क्या समय हो रहा है? हाँ, तो इस प्रसंग को पूरा कर लेते हैं ना। प्रेत्यभाव, प्रेत्यभाव को समझाया जा रहा है, देह इंद्रिय बुद्धि वेदना संतान उच्छेद प्रतिसंधानाभ्याम निरात्मक प्रेत्यभाव। प्रेत्यभाव को ही समझा रहे हैं, प्रेत्यभाव कैसा है? निरात्मक, बिना आत्मा के ही ये सब चल रहा है। जन्म मरण जो है, जन्म भी हो रहा है मृत्यु भी हो रही है, पर उसमें कोई आत्मा नहीं होती है, निरात्मक आत्मा रहते हैं। किसमें? तो कह रहे हैं देह इंद्रिय बुद्धि वेदना, ये समुदाय बताया जा रहा है, शरीर का जो समुदाय है उसमें शरीर तो है ही है, उसमें इंद्रियां भी है, बुद्धि भी है, वेदना, वेदना का मतलब है अनुभव, जो हम अनुभव करते रहते हैं सुख का, दुख का, शोक का, ये जो वेदना, वेदना मतलब अनुभूति, और इनका संतान, संतान का मतलब है इनका क्रम लगातार ये चलते रहते हैं, शरीर इंद्रिय बुद्धि वेदनाओं का जो संतान है, इनका जो क्रम है, इनका उच्छेद, इनका जो उच्छेद है, हाँ जी, नहीं नहीं, वेदना, वेदना अलग है, संतान अलग है शब्द, संतान शब्द का, संतान का मतलब है लगातार इनकी संतति, क्रम, वेदना शब्द में षष्ठी है, नहीं नहीं नहीं, ये सारा एक ही शब्द है, देह इंद्रिय बुद्धि वेदना संतान उच्छेद प्रतिसंधानाभ्याम, संतान किस किस चीज की वृद्धि, हाँ जी, संतान शब्द का अर्थ है अर्थात लगातार चलना, परंपरा, संतान का मतलब है इनकी परंपरा, मतलब शरीर की उत्पत्ति, इंद्रियों की उत्पत्ति, बुद्धि की उत्पत्ति, वेदना की उत्पत्ति, ये निरंतर चलता है, इनका संतति चलती रहती है, वेदना बुद्धि इंद्रिय और देह इनमें षष्ठी है ना, हाँ जी, अनुच्छेद अगर आप करेंगे, देह इंद्रिय बुद्धि वेदना संतान यहां तक है, फिर फिर उच्छेद प्रतिसंधानाभ्याम, एक अलग शब्द है, देह इंद्रिय बुद्धि वेदना संतान यहां तक एक शब्द है, फिर उच्छेद प्रतिसंधानाभ्याम, उच्छेद और प्रतिसंधान, उच्छेद का मतलब है अलग होना, प्रतिसंधान का मतलब है संयोग होना, यानी संयोग और वियोग, उच्छेद का मतलब है वियोग और प्रतिसंधान का मतलब है संयोग, मैं आपको बताता हूं, देह इंद्रिय बुद्धि वेदनाओं, वेदना की जो संतति है, जो परंपरा है, ये निरंतर चलती रहती है, प्रत्यभाव में, प्रत्यभाव में शरीर इंद्रिय बुद्धि वेदना निरंतर चलती रहती है, और ये इसकी जो निरंतरता है वो दो प्रकार से है, उच्छेद प्रतिसंधानाभ्याम, उच्छेद और प्रतिसंधान के द्वारा, यानी वियोग और संयोग के माध्यम से, वियोग और संयोग के माध्यम से निरंतर इसकी संतति चलती रहती है, पर ये जो संतति प्रत्यभाव के अंदर चल रही है ये निरात्मका, ये बिना आत्मा के ही है, ये कहना चाह रहे शब्दार्थ आप लिख लीजिएगा, शरीर इंद्रिय बुद्धि और अनुभूति रूपी जो संतति है, अनुभूति अर्थात वेदना, वेदना अनुभूति रूपी ये जो संतति है, इनका जो क्रम है, ये वियोग और संयोग के माध्यम से प्रत्याभाव में निरंतर चलती रहती है, वियोग और संयोग किसका, छेदक, छेदक मतलब वियोग, और प्रतिसंधान का मतलब संयोग, हाँ जी, इन इन इन सबका संयोग प्रत्यभाव के साथ है और वियोग भी है, तब इनकी संतति अर्थात परंपरा, इनकी परंपरा निरंतर चल रही है, तभी प्रत्यभाव होता है, तभी मरना और जीना हो रहा है, जन्म और मृत्यु ये निरंतर चलती रहेगी इनके संयोग से और इनके वियोग से, जब इनका संयोग होता है तो व्यक्ति का जन्म होता है, इनका वियोग होता है तब मृत्यु होती है, तो जन्म और मृत्यु को प्रत्यभाव कहते हैं, इन दोनों का समूह को प्रत्यभाव कहते हैं, तो ये जो प्रत्यभाव चल रहा है इनकी निरंतर संतति, इस संतति का विच्छेद होना और संयोग होना जब तक रहेगा तब तक ये प्रत्यभाव रहेगा, पर ये निरात्मक है, बिना आत्मा के ही सब कुछ होता है, ये कहना चाहते हैं, स्पष्ट हो गया, अपवर्ग को हम कर लेते हैं, हाँ जी, हाँ जी, सूत्रार्थ, सूत्रार्थ ये कहता है, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष और मिथ्या जान के पिछले पिछले के हट जाने पर, पिछले पिछले बाद बाद वाले के हट जाने पर, हाँ जी, मिथ्या जान मतलब मिथ्या जान के हट जाने से दोष हट जाएंगे, दोष के हट जाने से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के हट जाने से जन्म, जन्म के हट जाने से दुख, ऐसा, तो पिछले पिछले के हट जाने पर तद अनंतर अपायाद, उस जन्म के बाद में जो बचा हुआ दुख है उस दुख के हट जाने से अपवर्ग की प्राप्ति होती है, हाँ जी, जी शरीर में, शरीर के अंदर ऐसे कोई स्थान नहीं है जहाँ पर, जहाँ से मन ना निकलता। जी जी, एक तरफ से दिखा जाता है कि शरीर नहीं, किसी किसी विद्वान ने कहा होगा शायद, तो शरीर देवालय भी कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, यदि देवालय कहेंगे तो ये शरीर अशुद्ध हो, फिर कह रहे हैं ये देवालय इस रूप में अर्थ है, जब इसको शौचालय मानोगे तो इससे घृणा हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, और देवालय मानेंगे तो ये इसके साथ में आपका राग हो जाएगा, यानी इस शरीर की शुद्धि रखोगे, ठीक है ना। अपने शरीर की शुद्धि रखने के लिए इसको देवालय मानो, सामने वाले के शरीर को आप शौचालय मानो, ताकि उसके प्रति आकर्षण ना हो। आकर्षण, देखिए आकर्षण विकर्षण दो होते हैं, तो देवालय इसलिए माना गया क्योंकि इसी में ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है ना, इसी शरीर में साक्षात्कार होता है, तो देव इसमें निवास करता है, ईश्वर इस शरीर में निवास करता है, इस रूप में ये देवालय है। और उसको हम मान नहीं रहे हैं तो फिर शौचालय मान लो इसको, इसका यह अभिप्राय, यानी इसको घृणित मानो, मतलब जो शरीर ईश्वर तक नहीं पहुंचा रहा है ऐसे शरीर से क्या लाभ। सिक्के के एक पहलू को नहीं देखना, दोनों पहलू को देखेंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी। चलें, ओंकार ओ सबको सादर प्रणाम।